Мышка Пік-Пік сачыняе казку пра сябе. Аднойчы на кухні мама чысціла бульбу і раптам пачула вісклівы голас. «Толькі і думаем пра тое, каб жывот чымсьці напхаць, а пра ежу духоўную і не ўспамінаем!» Мама вельмі здзівілася з такіх прачулых слоў і агледзелася навокал. На зэдліку сядзела, звесіўшы хвосцік, мышка Пік-Пік. «Пра што ты гаворыш, зверанятка?» – перапытала разгубленая мама. «Як гэта пра што? Ты чаму казкі перастала пра мяне сачыняць?» – абурана працягвала мышка. «Артыкулы нейкія ўзялася пісаць. Як быццам без цябе навуковак не хапае. Вунь адна цётка Ірка чаго вартая, што хацела мяне ў лабараторыі вывучаць, як невядомыя навуцы від мышы!» «Ведаеш, — абурылася ў сваю чаргу мама, — на свеце ёсць шмат цікавага, акрамя мышэй». «Я адзіная і непаўторная мышка ў свеце! — упэўнена заявіла Пік-Пік. — Таму неадкладна давай сачыняй пра мяне казку, а я дапамагу. Можа быць, нарэшце нешта талковае і атрымаецца». «Здаецца, раней я і без цябе цудоўна абыходзілася», — пакрыўдзілася мама, нават бульбіну ачышчаную міма каструлі кінула. «Цудоўна! Насачыняла пра мяне рознай лухты, на смех выставіла. Хіба такой павінна быць сапраўдная казка?» «А якой жа?» «А вось паслухай, вучыся». Мышка натхнёна заплюшчыла вочы і пачала расповед. «У адным 39-м царстве жыла-была чароўная прынцэса-мышка. І такая яна была прыгожая, як сметанковы торцік. І аднойчы скраў гэтую чароўную мышку злосны вогнены цмок, памянушцы Морзік. Заплакала ўсё царства каралеўства слязьмі горкімі, а цар-мыш, бацька, значыць, гэтай прыгожай мышкі, аб'явіў па ўсім свеце, што той добры рыцар, які вызваліць прынцэсу з кіпцюроў паганага цмока Морзіка, возьме яе за жонку і палова царства ў пазах». Тут на кухню забег Максімка. «Мама, мама, печыва хачу, што ты ўчора вечарам спякла. Не, два печыву давай». Мышка абурылася. «Не перашкаджай мне казку расказваць». «Якую казку?» — зацікавіўся Максімка, хрумкаючы печывам. «Ды вось Пік-Пік пра сябе сачыняе», — патлумачыла мама, «як чароўную мышку прынцэсу скраў пачварны цмок». «А, я ведаю, што далей!» – радасна закрычаў Максімка. «Цмок прынёс мышку ў сваю кватэру і кажа: „Гэта ты скрала маю партыю наркотыкаў!" А мышка скідае з сябе сукенку і крычыць: „А я не мышка, я робат-паліцэйскі! Імем закону я цябе арыштоўваю!" І дастае вось такі пісталет-аўтамат-кулемёт з ракетным рухавіком. А цмок націскае на кнопачку, і з прыбіральні выбягае банда гангстэраў!» Пры гэтых словах Максімка ўзяў са стала яшчэ печыва і парасоўваў па кішэнях. «Ну, добра, я пайшоў. Расказвайце далей без мяне». «Значыць, робат-паліцэйскі, дакладней, прынцэса-мышка», — дрыготкім голасам працягнула свой аповед Пік-Пік. Але дзверы кухні зноў расчыніліся, і ўвайшла Веранічка. «Я таксама хачу печыва», — сказала яна. «А пра што вы гаворыце?» «Ды вось Пік-Пік казку пра сябе сачыняе, як яе цмок скраў, а яна аказалася робатам-паліцэйскім», — цярпліва патлумачыла мама. «А, я ведаю, ведаю, што далей», — узрадавалася Веранічка. «Цмок ёй кажа: „Мы будзем уладарамі свету. Паглядзі, у мяне пад ложкам схаваны 3 атамныя бомбы, і калі ўсе краіны не пакарацца мне, я гэтыя бомбы скіну на самыя вялікія гарады свету. А мышка ўся такая ў белым, з фальбонамі і карункамі, а ў доўгіх белых валасах банцікі-банцікі, кажа: „Падзяліць уладу з такім вар'ятам незавошта“. Цмок дастае пісталет, але ў гэты момант праз акно ўрываецца Бэтмен: „Я спыню цябе, зладзюга“. Ну, добра, я пайшла гуляць. Мае лялькі таксама печыва хочуць. Я ім толькі што кожную аперацыю зрабіла». І Веранічка, напхаўшы кішэні печывам, пайшла. «І І адважний Бетмен, докладній рицар, дістає зачарований меч. Поспробувала протягнути свій сюжет мишка, але на кухню зайшла Піпіта. «Кажуть, тут печеньці смачненькі дають», – промуркотала яна. «А, ось яни, добренька, про що гамонім?» Мишка уся у кепських прочуваннях не хотіла ділитися інформацією. Але мама знов усе переказала, і Піпіта з задовольненням пропонувала свою версію. «Цмок посадив мишку у електричне кресло і каже: «Признавайся, ти руська шпіонка Катя». І тут електричне кресло встає і накеровує на цмока пістолет. «А я американський агент 00». «Ми разом з Кет височували тобі по всім світі, крили у гару, нягоднік». Коли Піпіта пішла, мишка, повіращавши на конт некультурних коток, які не ведають смаку у добрих казках, протягнула. «Рицар отсек цмоку своїм зачарованим мечем усе три голови, так що цмок ледь поспів три рази сказати «мяу» і опустився». Рыцар, ведомо, а не цмок, на колено перед чаровной принцессой. И тут на кухню зайшел тата. Зрозуміло, не глядячи на слабые протесты мышки, казка отримала новую версию. «Цмок оказался космичным пришельцем», — с задовольнением казал тата. «Ён хотел заменить мышчыны мозги на свои, каб у мышчыным теле захопить уладу над землей. Але мышчыны мозги занадто там маленькія, а цмокавыя не змясціліся на іх месца. Цмок пхаў іх у мышку і пхаў, і ўрэшце рэшт яны расплавіліся і выцеклі ў мышкі з вушэй. Мышка прытомніла, вымыла галаву кока-колай і вярнулася дадому. Яна так і не даведалася, што прадухіліла велізарную катастрофу зямной цывілізацыі. А што, пячэнне яшчэ засталося?» Калі за татам зачыніліся дзверы кухні, мышка нейкі час сядзела моўчкі. Пасля пачала ціха ўсхліпваць. «Такую казку сапсавалі!» «Не плач, не плач, даражэнькая!» – пашкадавала яе мама. «Цяпер раскажы ўсё наноў». «Не магу, я зусім заблыталася!» «Ну добра, я дапамагу!» – супакоіла мышку мама. «Слухай, пайшла мышка на цмокаву кухню, а там у вазачцы ляжалі смачненькія цукерачкі. Узрадавалася мышка і давай іх есці. Ела-ела і не ведала, што зробленыя тыя цукерачкі цмокавы былі не з цукру, а з...» «Не-не-не, гэта невыносна!» – ускрыкнула небарака Пік-Пік і, не жадаючы даведацца, з чаго робяць цукеркі для цмокаў, кинулася бегчы з кухні. Правда, не забылася прихапіць со стола апошняя пячэнніца.